पराकृतनवदबंधुं परं ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रिपाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णात्मे हरि ओम नमो शिवरात्री श्री गोविंद श्री कृष्ण नारायण नारायण नारायण नारायण आ जाइए सुना रहे आप पूछो तो पूछ रहा हूँ पहले दूजा हमारा हमारा आप नहीं सुनो तो पहला हमारा हमारा देखो भाई एक परमात्मा ही है वो है नहीं ये है दिखता है जासु सत्यता तेज माया भाष सत्य एवं मोहसाया जिसके सत्यता से ये जड़ माया है सत्य एवं भाष सत्य की तरह दिखती है। जासु सत्यता तेज जड़ माया भाष सत्य एवं मोहसाया मोह की सहायता होती है मूलता कारण दिखता है मोह की सहायता है जड़ माया और सत्य भाष दो शब्द आए जड़ माया और सत्य सत्य नहीं कहा सके जड़ माया असत्य व असत्य तो जड़ गणत चेतन गणत है वह बार सत्य चेतन ही वह तो वो जड़ और चेतन करने का तात्पर्य क्या जड़ का विलक्षण चेतन ले लो चेतन का विलक्षण ले लो तो दो बात कह दी जड़ माया है वो जड़ है चेतन नहीं है और चेतन की सहायता से चेतन और स्वयं चेतन है सत चित आनंद है सत है चित है ये असत है तो सच्चिदानंद घन परमात्मा की साक्षक्ति से असत जड़ दुख रूप माया सचिद आनंद स्वरूप तेन सत चित आनंद रूप स्वरूप उसकी अपेक्षा से जड़ असत जड़ दुख रूप असत जड़ दुख सत चेतन आनंद जड़ असत और सत चेतन आनंद उत्तर बताओ असत जड़ दुख रूप सत का तो विदेश असत चेतन का विदेश जड़ और आनंद का विदेश दुख तो आनंद दुख और चेतन ये जड़ चीज देता है ये जड़ माया सच्चिद आनंद का कारण से ही भाजती है बेचती है सच्चिद आनंद में ही शक्ति है वो इनमें शक्ति नहीं दिखने की नाश तो विधि रे भाव असत का भाव विद्यमान है ही नहीं ऐसे भाव है ही नहीं विद्यमान हरदम बदलती है हरदम हर एक समय निरंतर बदलती है तो बदलना ही बदलना है स्वरूप है कब है नहीं नहीं होते हुए दिखता है नहीं जड़ माया है तो असद जड़ दुख रूप असद चित्रांग रूप से दिखता है ठीक है लटका दो तो असत जड़ दुख रूप दिखता है सत चित आनंद स्वरूप है सत चित आनंद है उसकी उसके जगह ही असत जड़ दुख रूप दिखता है असत है नहीं है जड़ है चेतन है नहीं दुख रूप है स्वरूप है ही नहीं सत चित आनंद की जगह जड़ चेतन जड़ असत जड़ दुख ये दुख रूप दिखता है इनमें दोनों में अन्योन्या अध्यास है पूजा करनी पड़ेगी। अपनी इतनी सुधार है, नहीं तो बताओ यूं यूं तो क्यों मैं यूं नहीं गई हूं, पर तो उसे कठिन समझे पड़ेगी। सत्य चेतन आनंद है ना, और अद्वैत चार वे, सत्य चेतन आनंद अद्वैत, असत दुख जद अद्वैत, असत जद दुख अद्वैत, अद्वैत सत्य चेत आनंद अद्वैत, जद चेत जद जद और असत दुख रूप अद्वैत में। तो ये संसार दिखता है चेतन जल चेतन के कारण से दिखता है, इसमें दुख उसकी शक्ति नहीं है, उसमें खुद में दिखने की शक्ति नहीं है, यही दिखता जल ही, कोई शक्ति नहीं है, इसमें जल रूप दुख रूप दिखता है, सच्चिदानंद परमात्मा ही है। तो एक परमात्मा तत्व ही है, एक है एक नहीं, दो ये चीज है, एक है एक नहीं है, संसार नहीं है परमात्मा है, संसार में नहीं सत्य है, परमात्मा में है ही सत्य है, भी तो सत्ता है, संसार सत्ता है ही नहीं, असत रूप है। तो अस्वास्थ्य है, ये दुख है और जड़ है, असत जड़ दुख दुख और नहीं है, नहीं है वो है से दिखता है, तो ये नहीं है। खूब समझने की बात है, आप हम जितने शरीर थे ये शरीर पहले नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे और फिर पैदा हो गए, फिर नहीं रहेंगे, तो नहीं तो सत्य निकला, इसमें सत्य तो नहीं हुआ, सत्य तो नहीं निकला था, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, ये असत दुख दुख जल रूप है, दुख रूप है, इस वास्ते नहीं किसी का है दिखता है, नहीं की जगह है सीता। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, ये जो सोलह अक्षर है, सोलह अक्षर में संपूर्ण शास्त्र आ गया, एक है एक नहीं है, दो ही है वो है ही नहीं, परमात्मा है और संसार नहीं है, इसमें नहीं ही मुख है, ये शरीर नहीं थे और फिर नहीं में चले जाएंगे, और अभी नहीं में जा रहे हैं, प्रतिक्षण हरदम नहीं की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं ही विमुख होगा और वो है ही मुख्य होगा, क्यों है ही है वो नहीं कभी तो हुआ ही नहीं, ये है कभी हुआ ही नहीं, संसार है हुआ नहीं कभी, अरे परमात्मा नहीं हुआ नहीं कभी, क्यों वो सब असो समय है और है नहीं, ये है ही नहीं, इसमें नहीं बनाई है, तो संसार नहीं और परमात्मा है, ऐसे मतलब ध्यान लगा दे, नहीं है नहीं है तो क्या है, कौन समझे वो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दो तो मान गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल है और है नहीं है, इतनी बात है खत्म हो गई। इस बात से है उसमें स्थित रहो, नहीं में स्थित रहोगे दुख पाओगे भैया, नहीं तो नहीं रहेगा, फिर रोगे धन जाएगा, क्रूज लगेगा, घर जाएगा, जमी जाएगी, इस सलाई आगे तो सलाई जा ही रहा है, तो सदा ही सलाई चलता ही है, इसकी क्रिया कभी बंद नहीं होती, महाप्रलय में ही बंद नहीं होती। जैसे आप सोते हो तो सोते समय बाहर जगत की समाप्ति हो जाती है, मगर सोने में जगत है वो सोने में भी चल रहा है, नींद भी कच्ची है जो पक्की होती है, नींद में भी क्रिया होती है, वो क्रिया उसके होती है, परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं, वो ही कोई दिखता है नहीं है, नहीं दिखता है, दिखता नहीं है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देगी है, सो दिखे ना है, वो कैसे देगा, है सो दिखे ना है, नहीं सो प्रगट देगी है, सो दिखे ना है, इस वास्ते एक परमात्मा ही है, एक है है पना परमात्मा नहीं है, संसार में है पना है क्या, जितनी उम्र आई है उतने मर गए सभी, नहीं बना हो गया, जितने जितने उम्र आ गई उतने वह नहीं बने में चले गए, जो बाकी कितने है तो पता नहीं, तो ऐसे हरदम नहीं नहीं है, अरे वो है ही है जो का त्यों है, परिपूर्ण है जो का त्यों, कंसर भी फर्क नहीं उस देश में, उस है को अपन पकड़ रहा है, नहीं को छोड़ दिया। एक संत थे, संत थे बड़े भव्य मूर्ति सुंदर रूप, भिक्षा के लिए गांव में गए, तो एक शेठ है वो संतों का भक्त था, वो चट उठ करके दंडोत गई नमस्कार किया, तो संतों ने भी दंडवत करी, संतों ने नमस्कार किया कि महाराज आप संत आप क्यों करते हैं, तो आप क्यों करते हैं सब, संत बोले तुम क्यों करते हो, अरे हम तो संत महात्माओं करते हैं, अरे तुम महात्माओं करते हैं, हम परमात्माओं करते हैं, कि परमात्मा कैसे, तो महात्मा कौन होता है, महात्मा वो होता है वासुदेव सर्वम, जिसके हृदय में परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, वो परमात्मा है, तो तुमने कह दिया ना, हम नहीं कहते, तुमने हमारे को महात्मा कह दिया, तो मेरी दृष्टि में तो परमात्मा है कि नहीं हुए, महात्मा कौन वासुदेव सर्वम जिसने महात्मा, महात्मा का दर्शन किया है, जिस दृष्टि में सब परमात्मा हो, गीता में महात्मा का अर्थ क्या किया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरूप, जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा हो वो महात्मा, तुमने कह दिया महात्मा, तो तुम महात्मा को कर दो, हम परमात्मा करते दंडवत, तुम्हारे कहने से करते भाई, तुम महात्मा कहते हो तो भाई हमारे दंडवत करनी पड़ी, क्या करें बताओ, तुम महात्मा को दंडवत करो तो हम परमात्मा नहीं करें, ये ठीक है, उसे थे क्या विश्वास हम परमात्मा करते हैं कि महाराज आप त्यागी हो विश्वास आप विरोध करते हैं। हम त्याग कैसे हैं? संसार के पदार्थों का त्यागी है। तुम परमात्मा को त्याग के बैठे हो तो तुम त्यागी बड़े हो या छोटे हो? त्यागी तुम बड़े हो छोटे? हम त्यागी अनाशवान का तो ना त्यागी अविनाशी का नाशवान बिगड़ाते ना। तुम त्यागी बड़े हो ना त्यागी तुम्हारा नमस्कार करे बड़े त्याग कर नमस्कार करते हमने कि महाराज हम तो आपको बड़ा मानते हैं कि बड़ा कौन होता है जो दूसरे को बड़ा माने वो बड़ा होता है दूसरे को छोटा माने बड़ा होता है दूसरे को छोटा माने अपने को बड़ा माने वो तीसरा आदमी लेकर आएगा। हम अपने को तो महात्मा माने तुम्हारे को महात्मा माने हम अपने को बड़ा माने तुम्हारे को छोटा माने तीसरा क्या देखेगा? आप तो हमारे महात्मा मानते हैं हम अल्पात्मा माने तो बड़ा कौन हुआ? दूसरों को अल्पात्मा मानना बड़ा हुआ कि दूसरों को महात्मा मानना बड़ा हुआ? तो आप बड़े हुए हम बड़े हुए ध्यान देगा नहीं भाई बड़े कौन हुए? बड़ा माने दूसरों को बड़ा माने बड़ा हुआ तो तुम हमारे को बड़ा मानते हो तो तुम मानते हो उस बात कहते हैं हम नहीं कहते ऐसा। तुम मानते हो तुम बड़े हो तो हमारे जी में तुम बड़े हुए गए नहीं तो हम नमस्कार करते हैं जवाब नहीं है कोई इसका जवाब नहीं है। क्या बता हमारा भिक्षा करो भिक्षा तो करना ही है और काम क्या हमारा भिक्षा करते हैं तो महाराज चले गए। तीन बात यही थे ना आप महात्मा हो तुम परमात्मा हो आप त्यागी हो है? आप त्यागी हो आप त्यागी हो तो तुम बड़े त्यागी हो हम महात्मा हुए तुम परमात्मा हुए हम बड़े हुए तो तुम बड़े हुए कि नहीं? दूसरे को छोटा देखने में बड़ा होता है कि बड़े को छोटा देखने में बड़ा होता है? बड़े को छोटा देखना छोटा होता है बड़े को छोटे को बड़ा देखना बड़ा होता है। चलो भिक्षा करो भिक्षा करी भिक्षा करके सेठ ने पूछा कि महाराज आप इतने मस्त रहते हो खाने की रोटी नहीं घर में खाने रोटी नहीं भूख लगे तो दूर जाते हो गाँव में जाते हो ना तो घर में रोटी है ना आंटी भी नाम है ना सिर पर छाता है ना पैर में जूती है ना तो आप इतने बड़े हो और फिर मस्त रहते हो हमारे सब कुछ है रुपया पैसा है सब है राज भी हमारे को मानता है बड़ा सेठ मानता है इतना करने पर भी आज में जैसे आनंद नहीं तो हम तो पहले ही कह दिया भाई तुम बड़े हो हमने त्यागा है नाशवान को तुमने त्याग किया नाश अविनाशी का तो त्यागी बड़ा कौन हुआ? तुच्छ चीजों के लिए अविनाशी को त्याग कर बैठे तुम बड़े हुए ना तुम्हारा त्याग बड़ा हमारा त्याग बड़ा बताओ तो तुम्हारा त्याग बड़ा है इसमें तुम बड़े हुए हमारा त्याग छोटा है हम छोटे हुए तो महाराज से ऐसा आनंद कैसे मिले आनंद चाहते हो? हाँ अच्छा बैठो एक कुर्सी पर बाबा जी बैठे उस वक्त बैठा दिया। देखो आनंद लेना हो तो सावधान रहना रहो बैठे महाराज ने दादी दृष्टि नींद आ गई नींद में बाबा जी कहा तुम आनंद का सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो आनंद के सर्टिफिकेट करो जहाँ टिकट मिलता हो टिकट घर में वहीं तो मिलेगा जहाँ आनंद मिलता है वहां चलो तो मेरा चलो तो आगे तो बाबा जी पीछे सेठ सपने में बैठे थे दोनों सामने सामने सपने में आगे सेठ आगे बाबा जी चले तो बाबा जी सेठ चलते चलते चलते मकान दिखा दी वो वापस है उस दरवाजे गए तो बाबा जी चर्च चले गए उसको चर्च कहा जाते हो क्या बात है बाबा जी ने कहा जाना हम दे देते क्या बात है टैक्स लगता है टैक्स टैक्स टैक्स लगता है टैक्स लगता है कौन कटे पहले कौन कट जाएंगे बाबा जी क्या बात है भाई देखो सर्टिफिकेट लेना हो तो कौन कटा लो वैसे तो आ जाओ आए नहीं तो कौन कटा हो बना दे पीड़ा हो जाए अच्छा तो बताओ सर्टिफिकेट देना है तो आ जाओ तो अच्छा भाई कौन काट लो अब फोन आ रहा है चल रहे अगर गए इधर बजे बड़े फैसला पड़े महाराज क्यों हाथ कटता है हाथ कटे बिना जा नहीं सकता गाड़ी जब बाबा जी गए एक बार कटता पड़ा फिर दोबारा नहीं कटा दोबारा तुम आओ उतना कटेंगे नहीं पहले जाता है उसको कटता है हाथ कटा नहीं सब आगे तीस दुकान वाला तीस दर्द और आ गया चलाओ कटर कटाना पड़ेगा अरे इसमें क्या होना है जीभ कटानी पड़ेगी महाराज ये जीभ काटते है देखो भाई तुम्हारा सर्टिफिकेट ले रहा हूँ ना आनंद का तो ये टैक्स देना ही पड़ेगा दरवाजे का टैक्स लगता है देना ही पड़ेगा नहीं तो कैसे होगा अभी कुछ चारों कौन दे रहे आगे वो ऑफिस है फिगर में दरवाजा है जीभ उठा दिया आगे चलाएंगे भाई ये तो भीतर से काटेंगे भीतर से तुम्हारे को अरे कान काट दिए हाथ काट दिए जीभ काट दिए अब कहते हैं तुम्हारे भीतर से काटेंगे नाक काटेंगे नाक कैसे काटोगे तो भाई देखो साठ भी लेना हो तो कटा लो कहते आप ये नहीं है इनको पूछो एक बार कटना पड़ता है फिर बार बार नहीं कटना पड़ता ना काट दिया कटा दिया साहब अगर चले तो कहा सिर कटना पड़ेगा सिर कटना सिर कटना मर जाएगा हम तो मरो साथ भी लेना हो तो कटाओ सिर काटते हमारा शरीर एक बार कटना पड़ता है फिर नहीं से हर घंटे कटे आंखों में हाँ कोई बाबा जी बैठे आप बैठे देख भैया सिर कटाए बिना मिलता नहीं सिर कटाए बिना मिलता नहीं वो नाक कटे को आँख कटे को कुछ नहीं कटे ये भाई एक बार कटना पड़ता है तो सबसे पहले कान कटाना पड़ते हैं सत्संग में कान और सुनेंगे ये सत्संग ये सब ये ऐसा ऐसा है ये तुम झूठ बोलते हो तुम ऐसे करते हो सत्संग तुम ऐसा करते हो तुम ऐसा कान पड़ते हैं छोड़ा लो नहीं छोड़ा गया बाबा जी आए कान काट देंगे बाबा जी कान काट देंगे बाबा जी कान काटते हैं जो इनके संग में जाता है पहले पहले कान काटते हैं कानों को सुनाते हैं बातें संसारी बात नहीं सुननी तो परमात्मा की बात सुननी तो संसार कान कट गया तब कान सुनू सत्संग की बातें सुनू सत्संग की बातें सुनू महाराज ये कान काटते हैं भाई सर्टिफिकेट लेना हो तो आ जाओ नहीं तो मत आओ तो कान कटाते हैं पैसे है कि भाई पहले जैसे काम करते थे हाथ कटेगा वैसा नहीं है अब इंडिया में झूठ कपड़ आदि नहीं करना पड़ा चोरी करनी नहीं पड़ेगी खराब काम हाथों से करना नहीं पड़ेगा महाराज क्या करें कटा लो जीभ कटा दी मनु बोलना वैसे नहीं होगा अब देखो आप याद रखो हाथ कट गए पांव कट गए जीभ कट गई सब कट गया नाग कटेगा, नाग लोगों में निंदा हो गई, साधु है देखो साधु सत्संग करते हैं उन्हें बड़ी हानि होती है, निंदा करते हैं नाग कटता है, नाग भी कटा देगा, आगे सिर करता है, सिर अहंकार, अब अहंकार कटेगा, निर्ममो निरहंकार से सन्निपति विहाय कामान या सम्मान पमान सत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से सन्निपति गचती मर जाएंगे तो कुछ कटा नहीं, ना कान कटा है, ना हाथ कटे है, ना जीभ कटी, ना कटा तो सेठ ऐसे आनंद में रहते भी आनंद का सर्टिफिकेट मिलता हूँ तुम लेते नहीं, एक बार करता है, एक बार करता है तो इंद्रियों बस में करनी पड़ती है, पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो हरे तरह काम नहीं होगा, हरे तरह हाथ में काम करता है खुशी हो जी करो, ऐसे नहीं होगा, ये काटने पड़ेंगे तब सर्टिफिकेट मिलता है, तो सिर कटाती नहीं गए औषधि कटे नींद खुल गई वही बैठे बाबा जी घर में वही बैठे शेष घर में न कहीं गए न आए, तो भाई ये काटना पड़ता है, आप अगर चाहते हो तो नाक भी कटेगा, हो देखो मैंने निंदा हो गई समझे, देखो ये बदल करने वाले ऐसा करते हैं, लोग कहेंगे तुम्हारे को भजन करने वाले सत्संग करने वाले तुम झूठ बोलते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम सत्संग करते हो तो नाक कटेगा, तो काट नाक कटना पड़ेगा, तो नाक कट गया, तो इस तरह से भाई अहंकार निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है, इस वास्ते भाई शांति प्राप्ति करना चाहते हो तो विहाय काम यह सर्वान पमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, तब शांति मिलती है भैया, अहंकार नहीं सुनते, अहंकार करने से क्या होगा, अब श्लोक क्या है, ऐसा प्राप्त स्थिति, अब अहंकार करी स्थिति क्या हुई, ऐसा प्राप्त स्थिति हुई, ब्रह्म हुआ ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हुई, ऐसा प्राप्त स्थिति पास, अहंकार निर्मुख हो निरहंकार ऐसा प्राप्त स्थिति पास, बस मौज हुई ब्रह्म स्थिति, बहुत ऐसा ब्रह्म स्थिति पात है, नाम प्राप्त नहीं थी, इसको प्राप्त हो तो मोह नहीं होगा, मौज हो जाएगी, अंत काल में हो जाए तो ब्रह्म निर्माण की निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, अंत काल में भी अगर निर्मोह निरहंकार हो जाए तो काम हो जाएगा, तो ये बात है भाई, अगर शांति चाहते हो तो कटना पड़ेगा, नहीं तो मर्जी आपकी, जैसे तो साथ में रहेंगे तो साथ में रहेंगे भाई, ये कटेगा, इस वास्ते ये कटने से क्या होगा, निर्मोह निरहंकार अहंकार उठेगा तो क्या रहा, सत्य सत रहा, अहंकार तो असत है, अहंकार है इस तरफ तो संसार, अहंकार उधर परमात्मा, अहंकार गया था परमात्मा जाए, ऐसा प्राप्त स्थिति नहीं तो संसार स्थिति होगी, अहंकार होगा, विहाय काम आइए सर्वास्त्र निर्मोह निरहंकार ऐसा प्राप्त स्थिति पास, तो भाई अभिमान छोड़ने से होगा, अभिमान छोड़ते हो अपने एटकॉल लगाते अभिमान छोड़ना पड़ेगा, पहले तो ग्रस्त रहे वो अभिमान साधु हो गए, अब अभिमान तो साधु हो गए, हम देश न भर हम शैव है, हम शांत है, हम गाय पद है, हम उसे ये अहंकार है, समझे ये अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत अद्वैत है, भेद अभेद है, ये अहंकार है, ये कटे पहली ब्राह्मण स्थिति, फिर परमात्मा स्थिति, तो परमात्मा की स्थिति प्राप्त करना हो तो यह बाबा जी का जयराम जी में बचाते भाई भिक्षा कर लिया काम का भिक्षा कर लिया बाबा जी को संबंध क्या मारता है। एक साधु थे तो एक सेठ ने कहा कि महाराज आप में हमारा क्या भेद है, आप ही बिंबस्वरूप हम भी बिंबस्वरूप, आप ही मनुष्य हम भी मनुष्य, आप में हमारे पर क्या। तो बाबा जी मुस्कुराए, थोड़े मुस्कुराए, हंसते क्यों फर क्या बताओ, फर क्या है बताओ यार, हम बताओ उठ जल्दी आओ आ जाओ तो आ जाओ आ जाओ, हम कहें सुन रहे ये फर्क है नहीं, फर्क हुआ कि नहीं आ जाओ तुम भी, धन है घर है छोड़ रह जाओ सब है बाबा चल दिए, अब वो फर्क क्या है, ऐसा फर्क है तो ये सब कट्टे पर ये होता अहंकार सुनने पर ऐसा हो जाता है, फिर ब्राह्मण स्थिति प्राप्त रे नाम प्राप्त मिलती। एक संत थे और पढ़ करके गए, अच्छे पंडित थे, राजा के ऊपर सत्संग सुना, सत्संग राजा है, राजा खुश हुए बहुत खुश हुए कि महाराज ऐसी बातें हमने सुनी नहीं पहले, ऐसी विलक्षण बातें बाबा जी थे अनुभव ही अनुभव, बात और तरह होती है, कथा वही, कथा वही, गीता वही, रामायण वही, व्याख्यान वही, परंतु जो अनुभव होता है वो कुछ विलक्षण बात होती है। गीता सब ही कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो राजा ने बहुत आदर किया, महाराजा कृपा करो क्या करेंगे, हमारे वो मत आओ हमारे वहां चलो, कभी हम चल गए क्या करें, महाराज आप बड़े सुंदर सुनाओ कथा सुनाओ, वहां प्रबंध कर देंगे लोगों का आने का प्रबंध कर देंगे, कथा सुनाओ। अच्छा भाई चलेंगे वहां पर कथा सुनाने लगे। उसने पूछा कि महाराज अब आप में हमारे पर क्या है, आप कथा सुनते हैं हम भी सुनते हैं सुनाते हैं, अभी तुम्हारी स्त्री है पुत्र है घर है तो ज्यादा नहीं बढ़ा भाई, ज्यादा बढ़ाने ज्यादा कह देंगे, विवाह करा दिया, स्त्री को भी बच्चा भी हो गया, पालन भी कर दिया, आधा राज भी दे दिया, आधा राज दे दिया, आधा राज अब भर क्या है, अब भर क्या है, वो कहते गए ये भर गए वो भर पूरा कर दिया, धन संपत्ति कोष खजाना जैसा राजा कहता वैसा दौरा दे दिया, अब तो फर्क कुछ नहीं। तो बात कर रहे थे, बात बात करते थे, बग्गी में चले हुए थे, बात करते थे बात करते, आप में भर क्या है, तो जंगल में पहुंचे और बग्गी से मुद्र करता दिया आ जाओ, गृह तो उनके था गृह तो उनके था, जमीन उनके भी उन गई, फर्क क्या था, फर्क आ जाओ मैं ठहर ठहर तो नहीं, हम नहीं ठहरे गए, मैं चले गए चले ही गए, फिर पैसा आए ही नहीं तो ये फर्क है महाराज समझे, और तुम्हारा भी क्या फर्क है, तुम्हारे हाथ पाओ हमारे हाथ पाओ, तुम भी बोलते हो हम भी बोलते हैं, सब बातें सब करते हैं, खाना पीना दूसरे सुबह से होता है, फर्क क्या है, फर्क क्या बताओ महाराज, उठो जल्दी बगी से उठ कर आ जाओ, आ जाओ तमाशा है ऐसे छोड़ दे, इतना बड़ा त्याग किया, आधा राज्य दे दे आधा राज्य सब संपत्ति सब कर दिया, परंतु त्याग करते हुए तो राजा जैसे हमारे एक बात याद आ गई, बीच बात याद आ गई, लोग कहते हैं महाराज आपके समान हम नहीं बन सकते। अरे तुम्हारे समान हम नहीं बन सकते, हमारे समान बन सकते हो? बताओ, हमारे समान तुम बन सकते हो नहीं बन सकते? और तुम्हारे समान हम बन सकते हैं? मसल बन लो है राजू, तुम्हारे समान हम कैसे बने? ना हम बन सकते ना तुम बन सकते। हमारे स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है, कुटुंब भी नहीं है, छोरा छोरी नहीं है, सगा संबंधी नहीं है, तुम्हारे सगा संबंधी हमारे कोई नहीं। बोलो, तुम्हें कोई नहीं, तुम बन सकते हमारे समान? हमारे समान बन सकते हो नहीं? हम तुम्हारे समान कैसे बने? कहाँ से ब्याह करें, कहाँ से छोरा लावे, कहाँ से रुपया लावे, कहाँ से मकान लावे, कहाँ से चीज बदल लावे? हम नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो। समझा कि नहीं? तुम्हारी क्या जरूर है बताओ? इसलिए बच्चे रोते रोते कहीं रोते रहते, मरोगे तो रोएंगे कि नहीं? तो मरने से लगती है क्या बात? बोलो, अगर भजन लग जाओ तो मरने से खराब है, मरना बढ़िया है। वो तो काम कर लोगे, मर तो जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। महाराज शायद कुछ नहीं रहे, कोड़ी एक नहीं रहेगी, ना कुटुंब रहेगा, ना घर रहेगा, ना कोड़ी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। वो शेर लेंगे सब, आ जाओ हमारे साथ। तो मर सकते हो, साधु नहीं हो सकते। बोलो, नर साधु तो सस्ता ही पड़ेगा, मरने के बाद दर्शन नहीं होगा, साधु के बाद दर्शन भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा कभी, समझे? संगमिश बच जाओगे, कभी मिल जाएंगे, मरा हुआ मिलेगा तो भी मिलता है। बड़ी सस्ती बात है, मगर सस्ता काम आप नहीं कर सकते। हम आपके समान नहीं हो सकते, मेरे समान आप नहीं हो सकते। दोनों बरोबर हुए कि नहीं? बरोबर होने पर देखो, ध्यान दे, देखो हमारे सामने आप बन सकते हो, आपके समान हम नहीं बन सकते। समझे? हमारे समान कैसे, तुम्हारे समान कैसे बने बताओ? ब्याह करे, घर बांधे, छोरा छोरी हो उनको फिर ब्याह करें, तो आप समान बनने कितना समय लगे, कितना पैसा लगे? मुश्किल है ना? आपके समान मेरा बनना मुश्किल है। अरे मेरे समान क्या जो रहा है, क्या जो रहा है बताओ? आपके समान नहीं, अरे हमारे समान तो बन सकते आप। सीधी साधी बात है चर्चा। अरे मरोगे कि नहीं? मैं बोले घर छूटेगा कि नहीं, कुटुंब छूटेगा नहीं, रुपये छूटेंगे नहीं, सब छोड़े हुए और पाछे मिलोगे ही नहीं। और साधु हो जाओ तो मिलोगे भी, आ जाओ कभी, मिले दर्शन नहीं होंगे। मरने तो सस्ता है ना, मरने पर औषधि भी करना पड़ेगा, टीचा करना पड़ेगा, पैसा लगेगा। हमारे साथ आज कुछ नहीं करना पड़ेगा, टीचा करना पड़ेगा या बारह भी करना पड़ेगा, हमें भोजन देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। सीधी सादी बात है। जयराम जी की, जयराम जी की विश्वास दे, हमारा काम सस्ता बहुत है, तुम्हारा काम बहुत महंगा है। विश्वास दे, हम नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। आप बनते नहीं, हम बन सकते नहीं, कैसे बने बताओ? कहाँ से स्त्री लावे, कहाँ से बच्चे लावे, कहाँ से घर लावे, कहाँ से रुपये लावे, कहाँ से चीजें लावे? बोलो, इतनी चीजें कहाँ से लावे? आपके समान चीजें कहाँ से लावे? हमारे बड़ा मुश्किल है। और मेरे समान तो आगे चट पड़े, मेरे साथ इतना सस्ता काम, पर सस्ता काम कर नहीं सकते, सस्ता काम नहीं कर सकते। बोलो, हम नहीं कर सकते तो महंगा पड़ता है भाई, हम नहीं कर सकते तो हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। परंतु आप कर सकते हो, आप हो सकते हो, हमारे होने में बड़ी मुश्किल होगी। आपके समान हम कब कैसे हो बताओ। राम जी के दरबार में सब बरबर है, आप लोग भी वैसे ऐसे हो जाओ कि सब दरबार है देगा। समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। आप हमारे साथ आ जाओ तो स्त्री रहेगी, पुत्र रहेगा, भाई रहेगा, रुपया रहेगा, कुटुंब रहेगा, क्या रहेगा बताओ। बाबा जी के साथ कुछ नहीं रहेगा। क्यों ना सस्ता काम है, हमारा काम नहीं इतना सस्ता है, हम तुम्हारे समान नहीं बन सकते। लोग कहते हैं आपके समान नहीं बन सकते, तुम घर में बैठे भी हमारे समान बन सकते हो। निर्ममोह निरहंकार शांति मत कर सकती, निर्ममोह निरहंकार बन जाओ, अहंकार बोलता हूं छोड़ दो, निर्ममोह निरहंकार घर में बैठे हुए जाए वहीं रहते हुए निर्ममोह निरहंकार, सब आके सबके सब छोरा छोरी एक साथ मर जाए तो चिंता किस बात की। नया काम क्या होगा, सब घर वाले मर गए तो नया काम क्या हुआ बताओ, नया काम क्या हुआ। मरने वाले मरे, बिना मरने वाले मर गए, नहीं मरने वाले मर गए क्या, मरने वाले मरे तो नई बात क्या होगी बताओ। नया काम क्या करना पड़ा आपको, एक मर जाए तो पिछला जाए तो हमें आए तो जाए, हमारे रुपये जाते ही नहीं, हमारे पास रुपये बहुत है समझे। ये व्यक्ति आप लोग तो आप लोग मुनि में समझे, रोटी हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, कपड़े हम पहनते हैं, आप भी पहनते हो, मकान में आप रहते हम भी रहते हैं, हम रहते मौज से, तुम रहते हो मौज से, हम रहते मौज से, तुम रहे हो मौत से, दुख से, दुख बोलो कितना चिंता चिंता होती है। हमारे से रोटी बनी एक घर रोटी बनती छोड़े तो कितने गर्म बनती है, जहां जाओ एक घर में के मरीज लो रोटी दे साग धान नहीं धीणो नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपये रोक सीमन बैठा रामदास माल मिले सब तो सब दिया, घर में धान नहीं दिनों नहीं नहीं रुपये रू कैसी मोदी बात बताओ। जीवन बैठा रामदास आनंद घेर दूध दही सब कितनी मौज की बात है, कितने आराम की बात है, क्या खर्च करना पड़ता है बताओ। साधु होकर जो रुपया रखते हैं ना वो नहीं पीछ होते इतने फिर नहीं सकते, रुपया लग जाए हमारे रुपये लगते ही नहीं, हमारे रुपये थे आपके पास, आप ही रखो आप ही करो आप ही खर्च करो, हम क्यों तकलीफ करें, आप नहीं करेंगे। मौज मौज करते हैं हम, दुख देते हो आप, आपको आना पड़ता है जाना पड़ता है, हम बैठे थे बोलो, मैं तो आप करते हो हम करते हैं, जो बातें बना देते हैं जो सुन देते हो। श्रद्धा सर की बात है, विद्यालय में व्याख्यान दिया तो विद्यार्थी थे वे सोचने कहने लगे एक बड़े होशियार आदमी है, बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहे, बढ़िया से बढ़िया आदर पड़े, सत्कार करे सभी, और घरे खर्च खुशी करे, घर खर्च खुशी, बड़े होशियार है। अच्छे प्रत्येक देख लो हमारे खर्च क्या होया, बातें बना दी थोड़ी कर दी, इतनी बातों से बातें बनानी ऐसी आती है जो कुछ खर्च नहीं करते, और सब प्रबंध आपको करना पड़ता है। हम तो बैठे रहते हैं, जैसे आपको करना पड़ता है हमारे साथ ही करना पड़ता है, हमारे काम सब हमारे साथ ही करते हैं। बोलो हमारा क्या जोर है, ये चिंता करते आज सोए नहीं गए, नींद नहीं लेते बाप। बोलो हमारे कुला मिलता है तो ये मिलता है तो आराम नहीं लेते। बोलो आराम मिले तो राजी हो जाए। आप गड़बड़ है ऐसे, आप गड़बड़ है क्या, हमारी ऐसे आज इतना करे कि जल्दी हो गया, जल्दी उठ गया। आप बोलो आप वो कौन कहता है, नींद नहीं ली तुम्हें, नींद नहीं ली, इतना काम आनंद का है फिर भी हमारा आनंद आप लेते नहीं, कितनी आजादी, कितनी मस्ती, कितना आनंद, सब काम ये करे, सब लिखने पढ़ना काम भी ये करे। हम तो बातें कर देते, बातें कर दिया, लिख दिया है, नाम हमारा होता है स्वामी जी की लिख हुई है। अरे स्वामी जी ने एक पोथी भी नहीं लिखी, लिखी मेहनत करे वो नाम हमारा, ऐसी मौज है नहीं मौज है, चौड़ा है बिल्कुल, आप बैठे हो चौड़ा है बराबर, मना है नहीं किसी के, अच्छी जगह हो तो लोग मना करते हैं, हमारी जगह मना नहीं करते, पर सभी आ जाओ, सभी आ जाओ तो बाहर आप पर ही हमारे पर क्या हुआ, भिक्षा आपको देनी पड़ेगी, हमारे क्या खर्च होगा बताओ, सब मुफ्त में आनंद है, ऐसा प्रत्येक देखते हो भाई आप लोग प्रत्येक नहीं। बोलो क्या तकलीफ होती है, मौज भरे आप आनंद से बातें बनावे, बात कर रहा है बात करा मात है, बात करा मात है, कुछ खर्च नहीं, क्या खर्च किया बताओ, भोजन तैयार, कपड़ा तैयार, मकान तैयार, जो चीज है पुस्तक तैयार, सब तैयार, कोई एक खर्चा नहीं, जाओ जाओ साथ में फिर आदर पूर्वक फर्स्ट क्लास में, एयर कंडीशन में, हवाई जहाज में, और गल गल ले जाओ, बताओ इतना आनंद होता है, आप हमारे साथ नहीं आते। कई साधु बोले तो स्वामी जी की तरह वाज हमें साधु बन जाए, अच्छा बन जाओ आ जाओ, हमारे तो हवाई जहाज वो तेजी से तैयार हुए, कई दिनों तक हम रखते रहे फिर तैयार हुए, हमारे साथ आ जाओ, जो हमारे को बस भोजन मिला वो भोजन करो, हमारे को कमरा मिले वो कमरा दो, हमारे को गाड़ी मिले वो गाड़ी चलो, हमारे को हवाई जहाज मिले आप हवाई जहाज चलो, बन दो हम जम जीवन वही जीमा बन दो, ठीक था नहीं साधु, साधु हमने कहा साधु तेरा क्या खर्चा लगेगा बताओ, अरे क्या कमाओगे, पैसा छोड़ते नहीं, पैसा छोड़ मुश्किल हो जाए, अरे मुश्किल नहीं बड़ा आनंद होगा, आनंद होता है, समझा हुआ बात, तो भगवान की प्राप्ति भगवान की तरफ से होना बड़ा आनंद है, इतनी बैठे ऐसा भी भगवान का भजन करे तो कौन मना करे, भगवान को याद करे कौन मना करे, सबके साथ अच्छा बर्ताव होता, वैराग्य होगा, त्याग होगा तो बर्ताव आपका अच्छा होगा। अभी बर्ताव होता है बढ़िया बर्ताव होगा, बसे आदर होगा, आदर होगा। मेरा भाई चले गए महाराज द्वारका जी, तो शास्त्र के पेड़ के बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण वंशा पेड़ के थे भाई जी, चलो भाई साहब चलो, वो शास्त्र निशा आप पधारो, हमारे काल पर गया है। मेरा भाई मुश्किल हो गई, पूजनीय ब्राह्मण बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, जब मेरे भाई क्या करे। ठाकुर जी से कहा महाराज मेरे प्रश्न मत कीजिए महाराज, भगवान का अच्छा बोलो, मेरा भाई बड़ी आपत होगी, हम क्या करें, वृद्ध ब्राह्मण पूज नहीं है, आदर नहीं है, पिताजी से बढ़ कर गए, पिताजी से बढ़ कर गए बूढ़े ब्राह्मण, क्या करें। ठाकुर जी होगा ऐसी मौजी बात है, आप अगर करो तो सबके लिए, सबके लिए सस्ती है, क्या महंगी पड़ती बताओ, बताओ आप भजन में लग जाओ तो क्या होता है, आनंद हो जाएगा। विष्णु चमगादुर चमगादुर चमगादुर चमचेड़ी तो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनके आगे मेहमान तो हम लटके तुम ही लटको, मेहमानों का सत्कार क्या करे, हमें लटके तुम ही लटको, ये हम भी मांग खाओ आप भी मांग खाओ लटको। हमारे में भिक्षा लाते है साधु, हम भिक्षा भी नहीं लाते, लटको हमारे से लटना पड़ेगा। साधु बने हुए नहीं रहते, साधु कर हम जाए, अरे जाकर क्या करोगे भाई, चलते नहीं जान चाहते साधु बने हुए, तुम्हारे क्या काम है बताओ, क्या खुशी बच्चे हैं, गाय भैंस है, क्या बताए भाई, क्या बचाते हैं, आपकी मर्जी, आप बताओ सर क्या तकलीफ है, रोटी मांग ली और खाओ बस लटको। लटकना बुरा लगता है, तो हमारे तो पास यही है बात, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ बस, सब भिक्षा दिया भिक्षा पिलाओ, आप ही मांगो कहलाते हैं सभी, एक विश्वास पद है तो भी टिकते नहीं ठहरते नहीं। अच्छा भाई अपनी मर्जी, थोड़ा आया के गीता जी आई, गीता जी के लिए ले जाओ है, अच्छा भाई ले ले जाओ भाई, आओ आ जाओ गीता जी को, ये दो भाई आएंगे हम दो रहेंगे, अच्छा भाई ले जाओ, ये कहते हम जाओ महाराज, अच्छा महाराज कैसी मौज की बात है बताओ, गृहस्थ मक्का नहीं है, तेरे घर में शेरे सिंगी मेरे घर में पागो, ना था मैं ना तो कहीं तुम घर दर्शन में आगो, तुम्हारे कम थोड़ी है, शेरे सिंगी देखी है नहीं, नाथ होते नाथ उनके जने होती है, उनके बंद नहीं है शरीर, नाद बजाते हैं वो भोजन छोटी सी होती है काट। एक था जाट, हमारी और काम ठीक है, डोरी बांध दी है पग, अपनी धोरी छोटी मोटा था उसे पगड़ा बांधे गए, में गया उनमें ही चला गया वो भी, तो कैसे आया तुम, कैसे मैं भी आ गया, तो तू साधु नहीं बना साधु क्या बने सब, तो तेरे गिल में शेली सी मेरे गिल में पागो, ना तो मेरे नाथ कर तुम कर दर्शन आगो बताओ क्या कमी हमारे पग बंदा हुआ तुम्हारे जैसे तुम्हारे से बड़ी है हमारे तुम्हें छोटी से तो ऐसी मौज है हमारे बड़ी मौज है मुफ्त मिले सब मुफ्त मिले सरदार शहर के विद्यालय की बात है विद्यार्थी कहने लगे होशियार है बड़े चालाक है घर का खर्च कुछ करते ही नहीं और सब लोग आदर करे सत्कार करे महाराज पधारो महाराज पधारो हमारे खर्च कुछ नहीं करे रोटी भी तुम जिमाओ कपड़ा भी तुम दे मकान भी तुम दे किराए भी तुम दे टिकट भी तुम दे जाओ भी तुम रखो कुछ करते नहीं चलाक बहुत है बड़े होशियार है चलाक है सर नहीं तो ठग तुम ठगाई में आ जाते हो ये बातें भाई बड़े समय हो गया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुम भी भजन में लग जाओ भगवान का भजन करो माई हम बैठा है घर में बैठी करी घर में ही सबसे प्रेम का भरता हो आदर का भरता हो स्नेह का भरता हो करो अच्छा आपका मान बढ़ जाएगा सत्कार बढ़ जाएगा लोग आदर करेंगे महिमा करेंगे फिर आराम से रहोगे जच्ची नहीं हम क्या करें क्या है एक कुछ प्रश्न करिया अब तो अपन समय पर नहीं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी तो तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा क्या ये एक तरह से नारी का अपमान नहीं है नारी तो जननी शक्ति नारी का आदर है तो ये ताड़ना के लायक क्यों है ये बड़ा अधिकार है ये बोले ये प्रश्न मेरे बहुत सालों से है एक माई बोले आश्रम तो मातृशक्ति का घोर अपमान आप पुस्तक है फिर मैं विस्तार से एक लेख ही नाम से के तो घोर अपमान तो पुस्तक पढ़ लो छोटी सी किताब है आप हर बात ताड़ना के अधिकारी ताड़ना सब बताओ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो ताड़ना नाम किसका है ढोल है देखो ताड़ना क्या हुआ ढोल है ढोल बजाते हैं ना तो उसको ठीक नके मिलाते हैं स्वर मिलाते हैं ये बजाते हैं फिर बजते हैं ढोलते हैं तो क्या फोड़ते हैं सूटते हैं क्या क्या लट से कूटते हो तो स्वर मिलाते स्वर गंवारे आदमी बजने कूटते हैं मेरे को शिक्षा देते हैं शिक्षा का नाम है वहां आगे वो पहले बड़ी बड़ी सिख दी नहीं शूद्र एक साथ आप पहले ये पढ़ो कृपानाथ कहाँ आया है ये किसने कहा है ये क्यों कहा है ये पढ़ो ये समुद्र की वाणी है समुद्र कहता है हम बेसमझ हम तारना के आपने सृष्टि उपाई तो आपने शिक्षा दी थी शिक्षा का नाम है तारना लाल में बहु वो दोषा तार में बहु वो गुण तस्मात पुत्र शिष्य ताड़िए तब आए लाल ये पंच वर्षा में दस वर्ष ताड़िए दस वर्ष देगा एक दिन खत्म हो जाएगा पांच वर्ष का लड़का तारना शुरू करे एक दिन खत्म हो जाएगा एक दिन में खत्म हो जाएगा ताड़ना नाम शिक्षा का है मारने का नाम नहीं है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और जो पशु को पैठाते है ना उसको अगर अनजान पैठाए तो पशु खराब हो जाता है उम्र पर काबर है और ठीक जैसे में चलाते है तो ठीक से होता है शिक्षा देने का नाम सबका नाम शिक्षा है ये माया है ब्याह करके छोड़ी जा और रसोई बना आता रही कह रहे माँ माँ रांड ने सिखाया नहीं माँ रांड कहते उसको छोरी को नहीं कहते छोरी को नहीं कहते माँ को कहते माँ को क्यों कहते रसोई सिखाई को नहीं तो माँ रांड सिखाई को नहीं तो स्त्री को अधिकार दे स्त्री ताड़ना नहीं है शिक्षा होने से आपका ऐसा काम हो गया ऐसे शिक्षा करे अच्छी तरह काम करे हमारे तो बहु आ गई जो घर सुन गयो ऐसी बहु आई है जो घर सुन गया ऐसी बढ़िया रसोई बनाती है पक्की रसोई कच्ची रसोई सब तो थाने दे आशय मिली है। महाराज जनक ने कहा है कि बेटा दोनों कुल बदल गया तुझे जनक जी जब चित्रकूट गए ना तो चित्रकूट पिताजी आ गए पिताजी नमस्कार किया उठा के हृदय लगाया रात्रि का ऊपर पुत्री पवित्र किया खून दो बेटा तेने खून दोनों कुलों को पवित्र कर दिया हमारे का भी शरीर ऊंचा हो गया आज भी जल्दी जी बेटी है एहकार नाराज हुए पहनने कपड़ा नहीं रहने में मकान नहीं खसन दाम नहीं काम करने दास नहीं नौकर नहीं सब हाथों से तुलसी के पेड़ में कहूं कहूं सियार कहूं लगाना लगाए पेड़ लगाना पड़ता है। राजकुमारी बड़े प्यार से पड़ी एहलकार सब जोड़ने लग गए महाराज राजपुत्री है ये कितनी तकलीफ है महाराज जन महाराज नहीं हुए जन खुश हुए पुत्र कहते पुत्री पवित्र किया हो दो बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया हमारा कुल भी पवित्र हुआ दसवीं कुल भी पवित्र हो गया। तुम्हें ऐसी शिक्षा लेने का तात्पर्य है मानने का नहीं है यही अर्थ नहीं है वो पुस्तक बताए क्या पुस्तक है मातृशक्ति मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक है हमारी वो पढ़ो संक्षेप कहिए विशेषता से ठीक पढ़ो तो ताड़ने का मारना नहीं है अक्षर ताड़ना के अधिकारी ये शिक्षा का अधिकारी है ये शिक्षित न है शिक्षा देने वाला अच्छा नहीं होता तो मास्टर को मिलते उलाना। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 11 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम